Minimax. Jeszcze parę sekund i będzie poniedziałek, 6 dzień sierpnia. Dziękujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 6 sierpnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wziął udział w uroczystościach w rocznicę wymarszu pierwszej kampanii kadrowej, która dała początek Legionom Polskim. W Macedonii rozpoczęła się kampania na rzecz bojkotu referendum w sprawie zmiany nazwy państwa. Flandria, niderlandzkojęzyczna część Belgii, wprowadziła zakaz palenia papierosów w samochodach przy dzieciach poniżej 16 roku życia. Prezydent wziął udział w uroczystościach w rocznicę wymarszu pierwszej kampanii kadrowej, która dała początek Legionom Polskim. Pod kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie mówił, że zawsze byli tacy, którzy wierzyli w wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Andrzej Duda mówił, że kraj staje się coraz silniejszy. Dziękował ochotnikom, którzy o świcie wyruszą szlakiem pierwszej kampanii kadrowej, by upamiętnić bohaterów sprzed ponad 100 lat. Dziękuję wam, że nadal się szepcze i mówi młodym. Nigdy nie możecie się zgodzić na niewolne państwo. Musicie czynić wszystko, żeby budować silną Polskę. Dzisiaj to się dzieje. Budujemy silną Polskę. Ona się staje silniejsza z dnia na dzień. Wierzę w to, że będziemy to czynili dalej. Razem z wami. Także dzięki wam. Dzięki waszej niezłamanej nigdy wierzę w to, że wraz z kadrówką wolna Polska wraca i staje się coraz silniejsza. Wcześniej prezydent uczestniczył we mszy na Wawelu oraz złożył kwiaty przy grobach Józefa Piłsudskiego, a także Lecha i Marii Kaczyńskich. Prezydent Donald Trump ogłosił stan klęski żywiołowej w Kalifornii. Decyzja jest związana z pożarami, które w ostatnich dniach trawią tysiące hektarów terenu na zachodzie Stanów Zjednoczonych. W dokumencie o uznaniu Kalifornii za stan dotknięty klęską żywiołową napisano między innymi o poważnej katastrofie. Decyzja została ogłoszona na internetowych stronach Białego Domu. Rozporządzenie ma ułatwić pomoc federalną w miejscach, które ucierpiały w wyniku pożarów. Mieszkańcy, firmy oraz władze miast i powiatów mają mieć ułatwiony dostęp do funduszy rządowych i programów pomocowych. Rozporządzenie ułatwi też dostęp do żywności dla poszkodowanych. W działania będzie można włączyć Gwardię Narodową. Kalifornia walczy z pożarami od 2 tygodni. Najgorsza sytuacja jest na północy stanu, 200 km na północ od San Francisco. W związku z zagrożeniem ewakuowane są całe miejscowości. Gaszenie utrudnia silny wiatr, wysokie temperatury i niska wilgotność w rejonie Pacyfiku. Podczas pożarów zginęło już 7 osób. Ze Stanów Zjednoczonych Piotr Orłowski, Polskie Radio. W Macedonii rozpoczęła się kampania na rzecz bojkotu referendum w sprawie zmiany nazwy państwa. Organizuje ją około 30 stowarzyszeń, partii politycznych i organizacji pozarządowych. W referendum, które ma odbyć się 30 września, Macedończycy zdecydują, czy ich kraj zmieni nazwę na Republika Macedonii Północnej. Do bojkotu referendum wzywa m.in. największa partia opozycyjna w Macedonii. To ona była też jednym z organizatorów protestów przeciwko porozumieniu, jakie w czerwcu zawarły rządy w Atenach i Skopie. Gabinet Zorana Zajewa zobowiązał się wtedy do modyfikacji nazwy państwa. W zamian za to Ateny obiecały nie blokować dłużej wejścia sąsiadującego z nią kraju do Unii Europejskiej i NATO. Wcześniej Grecja zgłaszała w tej sprawie weto, tłumacząc, że Macedonia to część greckiej historii starożytnej i nazwa dużego regionu na północy tego kraju. Na zmianę nazwy państwa nie zgadza się prezydent Macedonii Gheorghe Ivanov, dlatego rząd Zorana Zajewa organizuje w tej sprawie referendum. Przeciwnych porozumieniu jest też większość Greków. Deputowani rządzącej w Grecji Syryzy twierdzą, że umowa zostanie zrealizowana, mimo jak podkreślają prób ze strony Rosji, aby do tego nie doszło. Takie informacje pojawiły się w weekend w mediach. To z tego powodu miało dojść w ostatnim czasie do wydalenia z Grecji dwóch rosyjskich dyplomatów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Flandria, niderlandzkojęzyczna część Belgii, wprowadziła zakaz palenia papierosów w samochodach przy dzieciach poniżej 16 roku życia. Wcześniej na podobne rozwiązania zdecydowała się także frankofońska Walonia. Rząd Flandrii wysłuchał apeli organizacji pozarządowych. Jedna z nich przeprowadziła sondaż kilka miesięcy temu, z którego wynikało, że za wprowadzeniem takiego zakazu jest ponad 90% obywateli. Flamandzka minister środowiska Joke Schauflige, uzasadniając decyzję rządu, powoływała się też na opinię ekspertów. Przez palenie w samochodzie stężenie substancji rakotwórczych jest 25-krotnie wyższe niż podczas palenia w domu. Nie wystarczy otwarte okno. Bierne palenie jest szkodliwe, zwłaszcza kiedy płuca i drogi oddechowe nie są jeszcze w pełni rozwinięte u dzieci. Za złamanie zakazu grozi kara w wysokości 150 euro, choć nie jest wykluczone jej podwyższenie w przyszłości nawet do 1000 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W nocy przelotny deszcz na południowym wschodzie, na wybrzeżu i Mazurach. Przeważnie od 15 do 17 stopni, cieplej nad morzem od 18 do 20. W dzień nieco chłodniej, 23-26 stopni, popadać może w Suwałkach, w Gdańsku, w Zakopanem i w Toruniu. W Bieszczadach może zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja, jak na wesele, bezproblemowo. Ja żenię się! Nie ma sprawy, pogadamy! Nie ma sprawy, zobaczymy! Nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, odsłuchamy, dogadamy, zamówimy, omówimy! Nie ma sprawy, pogadamy! Nie ma sprawy, zobaczymy! Nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, odsłuchamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Żenię się, it's a honey holiday. Żenię się, it's a honey holiday. Skoro iść, ale dokąd, po co iść, nie ma gdzie. Skoro iść, ale dokąd, po co iść, nie ma gdzie. Pogadamy, zobaczymy, odstukamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Nie ma sprawy, pogadamy, nie ma sprawy, zobaczymy, nie ma sprawy, pogadamy, zobaczymy, odstukamy, dogadamy, zamówimy, omówimy. Piłkarska kadra czeka. Był taki program w telewizji polskiej, kto pamięta, to prowadził taki łysy pan, on zawsze był łysy, tak samo jak Herod, który nigdy nie był młody, ten pan zawsze był łysy, zresztą kiedyś go rozpoznałem gdzieś na stacji benzynowej prowadzącego program Piłkarska kadra czeka. Jakże się ucieszył ten pan, gdy rozpoznałem w nim prowadzącego niegdysiejszego programu sportowego dla młodzieży, to były lata 80. No i gdy już odstraszyliśmy normików zespołem Po prostu z płyty Poczet Alimenciarzy, to był utwór właśnie Piłkarska kadra czeka, możemy zacząć oficjalnie annały migały w radiowej trójce. A w dzisiejszych 13 annałach oczywiście konkurs, wiersz, gość będzie, a raczej gościuwa nawet, co jest rzadkie w mojej audycji. Rzadki gość to kiedyś tak powiedziałem do takiego dryblasa w liceum, Marcina Wrzostka. Bardzo pozdrawiam cię, Marcinie. Powiedziałem to, bo rzadko pojawiał się na tajnych kompletach z historii. No takie były czasy moi mieli, ciężko było. No i miałem kłopoty. No bo to było ubliżenie, więc no na soluwę trzeba było i ta soluwa nade mną wisiała cały dzień, stres taki, no ale rozeszło się po kościach, no bo wyjaśniliśmy sobie z Marcinem pewne rzadkie nieporozumienie. Dobrze, a co w programie, bo tak dygresja za dygresją. No oczywiście będzie strefa mroku, będzie konkurs, o tym już powiedziałem, będą wielcy uczeni i kontynuacja jakże pełnego, jakże pełnej sukcesów premiery, czyli dowcipu dwutygodnia. O tym jeszcze w programie, to będzie jeszcze w programie, przepraszam, a za chwilę już tradycyjnie to, do czego was przyzwyczaiłem, czyli konkurs Stolice Świata. A żeby wprowadzić nas mentalnie do Stolic Świata, też tradycyjnie przedstawiam zespół z dawnej stolicy carskiej Rosji, czyli z Petersburga, grający zgoła amerykański styl muzyczny, czyli surf, czyli innymi słowy przepiękna basistka Zombirella i też całkiem przystojni gitarzyści Messer Chaps w utworze Signal from Tremoluna Planet. Messer Chaps, Signal from Tremoluna Planet i to wprowadziło rzeczywiście może nie w nastrój geograficzny, o tym za chwilę, ale bardziej w nastrój filmów science fiction w stylu retro, takich z lat 60. Pamiętam kiedyś taki film był, gdzie takie wielkie mózgi z kosmosu z mackami atakowały. No ale to jest taka troszeczkę historia na boku, a już jest czas na konkurs w Annałach Migały. Moi mili, Kolejne pytanie z cyklu Stolice Świata. Na razie inspiracje mi się nie kończą. Sam jestem zaskoczony tym, bo rozpoczynając ten konkurs pół roku temu, myślałem, że to będzie na jakieś 3-4 audycje. Okazuje się, że jednak nie. I tradycyjnie pytam was o stolicę, a jednocześnie ją opisuję dziwnie czasem. I tak będzie oczywiście tym razem. Uwaga, pytanie konkursowe. Odpowiedzi możecie słać na annaly@polskieradio.pl. Odpowiedzi na pytanie. Uwaga. Gdy boleśnie przewrócisz się na miękkie podłoża albo stolica pewnego państwa. Co to jest? Gdy boleśnie przewrócisz się na miękkie podłoża albo stolica pewnego państwa. Zostawiam was z tym pytaniem i z utworem pana Paulusa oraz Dariusza Brzuski-Brzuskiewicza, który mam nadzieję już niedługo będzie moim gościem w Annałach Migały. Mój mistrz, jeśli chodzi o twórczość liryczną, jeśli chodzi o wiersze oraz inne drobne i całkiem większe sprawy. Paulus i Brzuska biegną dziewczęta, biegną chłopacy. Biegną chłopacy do McDonalda zaraz po pracy. Ale wesoło, ale jest frajda, ale jest wolność, zajza je fajna. Zajza je fajna, zajza je fajna, zajza je fajna, zajza je fajna. Biegną dziewczęta, biegną chłopacy do McDonalda, biegną bez pracy. Ale wesoło, ale jest frajda, ale jest wolność, zaj jest fajna. Faj, faj, faj, faj, faj, faj. Biegną chłopacy do McDonalda, znowu po pracy. Ale wesoło, ale jest frajda, ale jest wolność, zajza jest fajna. Zajza jest fajna, zajza jest fajna, zajza jest fajna. No, taki wesoło, ale raczej smutny komentarz społeczny w tej piosence. Biegną bez pracy. No, kiedyś burżuazja i liberałowie mówili, nie ma chleba bez wolności, a wtedy lud odkrzykiwał, nie ma wolności bez chleba. I raczej do zdania tych drugich się przychylam. Ale trwa konkurs cały czas. Przypominam pytanie. Gdy boleśnie przewrócisz się na miękkie podłoża albo stolica pewnego państwa, ślijcie odpowiedzi na annaly@polskieradio.pl. Tu wyświetliła mi się odpowiedź Zurych. Czemu Zurych? Pani Anna nadesłała. No, nie wiem. Może coś z Rychem, że idąc do Rycha bardziej, do Ryszarda. O, i wydałem się z kolejnym pytaniem konkursowym, bo rzeczywiście to miałoby nawet pewien sens. Sens, który ogranicza się być może tylko do mojej audycji. Powtarzam pytanie konkursowe. Gdy boleśnie przewrócisz się na miękkie podłoża albo stolica pewnego państwa. I żebyśmy znowu popłynęli gdzieś tam w przestworza, gdzieś popodróżowali muzycznie, to teraz będzie tak spokojnie, ładnie, klasycznie. Teraz usłyszymy zespół The Doors w utworze Hiszpańska Karawana, The Spanish Caravan. Początek tego utworu to jest żywcem wyjęty z melodii niejakiego Izaaka Albenica, melodii do utworu Asturias. Bardzo ładne gitarowe granie i takie bardzo bajkowe, tak bardzo w stylu The Doors właśnie. Ach, ta hiszpańska armada, te statki na Morzu Sargasowym, te konie, te klejnoty, to wszystko zawarte w tym krótkim, a jakże pięknym utworze The Doors. A wy słuchacie Annałów Migały w Radiowej Trójce. Trwa konkurs, a właśnie w zasadzie już się zakończył. Wszystko w normie, jak zwykle. Potraficie zrozumieć, moi drodzy słuchacze, nawet najdalsze skojarzenia i najbardziej pokręcone gry słowne, które wam serwuję, jesteście w stanie wyłapać. Przypominam konkursowe pytanie. Gdy boleśnie przewrócisz się na miękkie podłoża albo stolica pewnego państwa. Chodziło mi oczywiście o Almaty, czyli stolicę Kazachstanu, Almaty. Mam już zwycięzcę i bardzo ci, drogi zwycięzco, gratuluję. No, tym razem to będzie tajemniczy zwycięzca. Napiszę do niego po prostu maila i będzie wiedział, że on jest zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą, chciałoby się powiedzieć. A zatem temat konkursu mamy zakończony w tej audycji. A teraz, no jak konkurs, to oczywiście wiersz, do wiersza przystąp, ale zanim to nastąpi, wprowadzę w annały Migały, jak zwykle, nieco o mroku. Ja tydzień temu, z okazji, no trudno to nazwać okazją, ale po śmierci pani Kory Jackowskiej zaprezentowałem utwór może mniej znany niż utwory Manamu, bo Kora nie nagrywała tylko z Manamem. Nagrywała między innymi, stworzyła płytę z zespołem Pudelsi. I prezentowałem utwór Wyro Pudla. I wtedy tę płytę, te teksty napisał pewien krakowski artysta, malarz również, Piotr Marek. Człowiek, który zmarł tragicznie, no po prostu się zabił. Słuchał Joy Division wcześniej, a o Joy Division też będzie w dzisiejszej audycji. I utwór, który teraz wam zaprezentuję, jest ironicznym hołdem dla Piotra Marka, złożonym przez kolegów z zespołu Pudelsi. I piękny jest tam taki pasaż, zabrzmiała pożegnalnie pieśń Van. Van kogo właśnie? No, z tym pytaniem was zostawiam. Pudelsi i Piotr Marek. Wtedy młodym Markiem, ale twoje oczy widziały więcej. Mózg twój tworzył świat nie z tego świata. Ty w nim przebywałeś coraz częściej. Krzyczałeś do ludzi dziwnymi płótnami. Ciąłeś tekstem ostrym jak samo życie. Dobierałeś akordy ciemne jak odgłos dzwonu. Książę ironii, ty cierpiałeś skrycie. Może zaszedłeś za daleko, poszukiwają samego siebie. Nie mogłeś zejść z tej drogi. A może zwyczajnie nie chciałeś. Nadszedł dzień, gdy wybrałeś ciemność. Spłynęły krwią twoje płótna. Uśmiechnąłeś się do siebie raz ostatni. Zabrzmiała pożegnalnie pieśń Van Fiota. myślałem, że Pudelsi tutaj śpiewają o jakiejś postaci fikcyjnej, bo nie mogło mi się zmieścić w mojej nastoletniej głowie, że można sobie nieco dworować ze zmarłego kolegi, ale jednak myślę, że w ogóle humor i poczucie humoru to jest jedno z najlepszych lekarstw w ogóle na depresyjno mroczne klimaty. Swoją drogą ostatnio pojednałem się po pewnej kłótni, prezentując osobie, z którą się pokłóciłem, sketch o dziale kłótni Monty Pythona. Dobrze, ale ta melodia, którą słyszymy w tle, to niechybny znak, że czas na wiersz. Po co? Zimno mu było, to piec kupił. Teraz ma za gorąco. No i po co to wszystko? It's fantastic. to oczywiście zespół Death in Rome w utworze. Rozpoznaliście? Myślę, że rozpoznaliście. Barbie Girl. No taki cover. Myślę, że to dosyć brawurowe wykonanie tego utworu. Troszeczkę różne od oryginału. Death in Rome to już gwiazdy sceny neofolk. Dali brawurowy koncert na, no, w Domu Kultury w Bolkowie. Może tak powiem, żeby nie zdradzać nazwy festiwalu, a domyślni wiedzą. I zapamiętajcie, moi mili, jeśli jesteście na koncercie Death in Rome, to oni nigdy nie bisują, choćby publiczność była na kolanach cała. Nie ma takiej opcji. Są surowi, jak to Niemcy. Death in Rome to pokrętna nazwa oczywiście, złożona z dwóch członów, Rome i Death in June, złożone razem, zespołów też wielce zasłużonych dla nie za wesołej muzyki na pewno. A co jeszcze w Annałach Migały, bo tego słuchacie w radiowej trójce, przypominam. Będzie dowcip dwutygodnia, który na chwilę stał się dowcipem tygodnia. No ale tak jak tłumaczyłem w poprzedniej audycji, ze względów pewnych audycja teraz przez chwilę jest co tydzień, później znowu wróci do normalnego dwutygodniowego trybu. Będzie strefa mroku. A i też będzie premiera w Annałach Migały, bo zabrzmi w Annałach Migały Keltus. Bart z ziemi kieleckiej, jak sam mówi o sobie, z ziemi żelaza. I będą jeszcze inne atrakcje, między innymi oczywiście cykl Wielcy Uczeni. A teraz, żeby na chwilę się rozchmurzyć, proponuję utwór ze Słonecznej, tak myślę, bo zawsze kiedy przejeżdżam przez Lubelszczyznę, to jest ona słoneczna, często jadę w kierunku Ukrainy i zawsze jest tak miło, dobrze, wesoło. From Acid Dreams, tak się nazywa formacja pochodząca z Lubelszczyzny, formacja, która już dawno nie istnieje, ale do tego was chyba przyzwyczaiłem, że prezentuję po pierwsze zespoły no nie do końca znane, to jest jedno, a po drugie zespoły, których często już nie ma. W ogóle do tematu pustki, entropii, śmierci cieplnej wszechświata całego i rozpadania się nas wszystkich, rozkładu i wszystkiego naraz, jeszcze wrócimy w audycji, ale chciałbym, żebyśmy troszeczkę teraz zagłębili się w klimat psychodeli lat 60. amerykańskich, która jest grana z Lubelszczyzny, From Acid Dreams. Tak się nazywa płyta zespołu, no właśnie, to jest zagadka, jakiego zespołu? From Acid Dreams, utwór Astro Soma Dream. Utwór jest długi, długaśny, nie zagramy całego, bo po prostu standardy radiowe, jednak których staram się przestrzegać, na to nie pozwolą, ale zagramy pokaźny kawałek tego utworu Astro Soma Dream, bo jest tego wart, myślę. I zabrzmi on teraz. From the seven seas. Our Experience, tak nazywa się zespół, From Acid Dreams, tak nazywa się płyta, a Astro Sama Dream to jest utwór, który usłyszeliśmy. Ten utwór ma jeszcze lekki ciąg dalszy, ale audycja rządzi się swoimi prawami. Jeśli chcecie, to możecie zamówić tę płytę. Jeszcze chyba jest dostępna gdzieś w jakichś niszowych sklepach, dlatego że w internecie raczej tej płyty nie usłyszycie. Jeden z utworów również, to żeby oddać wam nastrój całego albumu, to między innymi Mr. Czapska Psychedelic Cake. Psychodela z Lubelszczyzny, serdecznie polecam. Nie wiem, co robią teraz członkowie zespołu More Experience, ale naprawdę nagrali porządną płytę. A ja zapowiadałem dowcip dwutygodnia, który stał się dowcipem tygodnia, a zatem proszę, oto i dowcip. Moi mili, południowe Niemcy, 2 lata po wojnie, wiadomo, zniszczenia, bombardowanie Drezna. Widać ślady wojenne. Wśród tego krajobrazu pani Marlena Kunc, która zaczęła utykać na lewą nogę. Cóż zrobić? Trzeba udać się chyba do lekarza. I tak pani Marlena z Gersthofen koło Augsburga udaje się w poszukiwania lekarza na nogę. I idzie tak przez Gersthofen, które jako mniejsza mieścina uniknęło zniszczeń wojennych. Niemniej widać ciągle ślady wojny, pojedyncze bombardowania, ostrzały artyleryjskie. Lotnictwo aliantów tam sięgało. Idzie tak drogą pani Marlena, trochę pył się unosi, bo jest sucho. To ta słynna sucha wiosna 1947 roku. I idzie koło kikuta spalonego drzewa i spotyka mężczyznę, który jedzie wozem i macha do tego mężczyzny. Mężczyzna się zatrzymuje. Ona go pyta, gdzie jest lekarz, a mężczyzna nie wie. Pani Marlena idzie dalej, idzie koło kościoła, Kirche, to po niemiecku, to też jest takie śmieszne, bo przecież jedna literka, Kirche, i to też jest wiśnia. Marlena idzie dalej, mija piękny dom gotycki, ceglany budynek z lewej i patrzy, jest kobieta, druga, prawdopodobnie też Niemka, no bo któż by inny, i pyta jej, gdzie jest lekarz? Wo ist der Arzt? I ku zaskoczeniu ta Niemka pokazuje pani Marlenie, że tam dalej trzeba iść trochę za miasto, za rogatki dawne, że tam jest Krankenhaus, szpital, przyjmują lekarze i idzie pani Marlena dalej z tą nogą, trochę boli, ale no to taki paradoks, że żeby znaleźć pomoc na tę nogę, też trzeba na nią trochę poutykać. Idzie 500 metrów, kilometr i nagle koło następnego spalonego budynku jest taki cudem nieruszony przez bombę i tam jest napisane Krankenhaus. I wchodzi pani Marlena po schodach, utyka na tę nogę lewą, wchodzi i tam jest. Oczywiście porządek, jak to w Niemczech, mimo że po wojnie. Jest recepcja. Pani Marlena się zapisuje, ma wszystkie parie papiery, ma wszystkie w porządku i oczekuje na lekarza. I nadchodzi ten moment, kiedy otwierają się drzwi, jest proszona do gabinetu, patrzy, a lekarz też baba. Także to był dowcip tygodnia, a jeśli jest wam sucho po tym dowcipie, to napoi was Joe Dassin. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu ? que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Jean-Dassin, l'été indien. No, tak łagodnie jest teraz w Annałach Migała. Czemuż miałoby nie być? Utwór, który został również brawurowo wykonany przez duet François Benoit, Macio Morettiego. Między innymi ta Macio Moretti i to duet François Benoit wyróżnia się tym, że każdy z jego członków gra na co najmniej dwóch instrumentach naraz. I wykonywali właśnie standardy muzyki francuskiej rozrywkowej i muzyki libańskiej, muzyki japońskiej również. Również bardzo zachęcam do w ogóle twórczości François Benoit. A zrobiło się tak grzewnie, lirycznie. To dobrze, bo nie ma co, ale to specjalnie, dlatego zrobiło się rzewnie, że dla kontrastu, bo za chwilę już zaprezentuję Wam strefę mroku. Przypominam również, że odwiedzi nas gość w formie kobiecej, sportsmenka, a raczej sportswomanka, chociaż sportswomanka to troszeczkę taka tautologia. Ale tak, i będziemy mówić o sporcie, między innymi troszeczkę, no bo Annały Migały to są jest to wielotematyczna audycja i między innymi sport również jest tematem, dlaczego miałby nie być. Strefa mroku przed nami, również czekają jeszcze wielcy uczeni w poczekalni i jeszcze parę dosyć miłych utworów. A teraz, żeby wprowadzić nas w klimat strefy mroku, gdzie zaprezentuje zespół Ikonę. Trzeba przyznać, długo się mierzyłem, żeby go zaprezentować i w końcu jestem gotów. To chciałbym zagrać i zagram nawet zespół Wieże Fabryk, zespół na wskroś nowofalowy z Łodzi, z Lismanstadt. Stamtąd również pochodzi bardzo dobry zespół Jude. Oczywiście zespół Jude, z tego co wiem, już nie istnieje. Zespół Wieże Fabryk. O, nie chcę tutaj trzasnąć babola, więc nie powiem, czy istnieje, czy nie. Ale ten utwór, który za chwilę brzmi zupełnie jak zespół Siekiera z płyty Nowa Aleksandria, i to bardzo dobrze, bo tego typu tradycje w polskiej muzyce trzeba podtrzymywać. One powinny być wiecznie żywe, niczym Lenin. A zatem Wieże Fabryk w utworze Papieros teraz. Papieros jak nowe życie, wdycham żar. Papieros jak nowe życie, wdycham żar. Całe wino trzaska w stole, duszę się. Moja wina, że nie jestem tak dobry. Moja wina. Moja wina, że nie jestem tak dobry. Moja wina. Czegóż tu nie ma? I ten mroczny, nowofalowy bas, jakże rozpoznawalny też na wczesnych płytach Manamu chociażby. No ale to Siekiera absolutnie też tym się wyróżniała. No i zespół Wieże Fabryk, który przed chwilą usłyszeliście. Zespół, który wprowadził nas do strefy mroku, dzisiaj wyjątkowej. To jest naprawdę duża rzecz. Ja muszę przyznać, że całe życie marzyłem o tym, żeby zaprezentować ten zespół na antenie radiowej Trójki. Ja wspomniałem dzisiaj o Piotrze Marku z Krakowa, który pod koniec swojego życia właśnie słuchał tego zespołu. I cóż, dla ludzi, którzy zmagają się z pewną wrażliwością, czy też nadwrażliwością, ten zespół i te utwory mogą być nawet trochę niebezpieczne, bo porażają wręcz głębią, pewnym smutkiem. No mówię oczywiście tutaj o Ayanie Curtisie i Joy Division. I to jest niesamowite, że mogę to zrobić dla was. Możemy razem posłuchać Joy Division w Trójce. I jako, że jest to zespół wyjątkowy, to zaprezentuję dwa utwory ważne dla mnie.